เรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาและทั้งสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในวันนี้ก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งอาตมามีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถากับพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นก็เสิร์ฟเนื่องอนุสนธิมาจากเรื่องที่เคยได้พูดไว้ในวันก่อนคือยังไม่จบดีเวลามันหมดไปคือเรื่องธรรมะกับการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งวันก่อนได้พูดค้างๆเอาไว้อย่างไม่จบสิ้นลงไปวันนี้จึงขอนำมาพูดต่อแล้วก็คงจะจบกันในวันนี้เนื่องจากว่าประเทศไทยของเราได้เลือกสรรเอาระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประเทศโดยเรามีอุดมคติแห่งการปกครองว่าชาติศาสตร์กษัตริย์หรือว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะนั้น เมื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาเป็นสถาบันใหญ่เป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์เป็นเอาท์ไลน์ของความเป็นอยู่ร่วมกันของบ้านนี้บางนี้การปกครองก็ต้องมุ่งตรงมาที่โครงสร้างสามอันนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประชาธิปไตยก็จะต้องมีทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อก่อนนั้นแม้เราจะมีการปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่เราก็ไม่เคยทอดทิ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กอดคอกันมาเป็นไม้สามหลักซึ่งอาศัยกันอยู่พอมาถึงการเปลี่ยนแปลง2475เราก็ยังไม่ทิ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนโบราณได้พูดออกมาเป็นรูปร่างเป็นเค้าโครงเป็นภาพพจน์ที่มองได้เห็นชัดเจนมากเลยว่าชาตินั้นปุ่นเปรียบใดคือดังขี้กายศาสนาคือจังหมากหัวใจแห่งเชียบยังดำร่งไว้มหากษัตริย์ปุ่นปานให้สายใหญ่เส้นประสาทสามารถเพื่อแผ่สารประสานไว้ทั่วขี้คนบ่มีชาติเปรียบใดโดยดังตีนมือกุดกันบ่มีศาสนาคือจังเซียนศีลกุลคือจังตาลปลายด่วนห้อยโพนเหตุจนทนหากผลเลือกคือปอเกี่ยวยืนใดตั้งแต่ล่ำอันนี้ก็ชัดเจนมากร่างกายหัวใจและก็ประสาทสมองที่จะต้องอาศัยกันถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วร่างกายเมื่อไม่มีหัวใจมันก็ตายเท่านั้นในหัวใจหยุดเต้นถ้าประสาทได้ฟั่นเฟือนเลื่อนลอยเข้ามันก็เป็นคนประสาทไม่เต็มบาทเต็มเพราะนั้นระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนี้จึงไม่เหมือนประเทศอื่นดังกล่าวแล้วการพัฒนาการของประชาธิปไตยก็จะต้องเป็นไปตามแบบของไทยๆโดยจะต้องยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นดีไม่ดีบางท่านอาจจะมองในแง่ลบว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าจึงต้องมาพูดในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองพระสงฆ์องค์เจ้าก็คือคนไทยบวชในบ้านเราเมืองเราการก็มาเกี่ยวข้องในทางการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็น ต่ไม่ใช่เข้ามาเล่นการเมืองแบบเป็นพรรคโน้นพรรคนี้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แต่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทั้งฝ่ายผู้เลือกและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งให้ทุกคนนั้นมีสามัญสำนึกทางศีลทางธรรมแม้พระพุทธเจ้าของเราเองท่านเกิดในประเทศอินเดียท่านก็เกิดในประเทศที่กำลังมีการปกครองอยู่ใหญ่ๆสองแบบคือแบบสามัคคีธรรมและแบบประชาธิปไตยแบบราชาธิปไตยสามัคคีธรรมปกครองกันเป็นเทอมๆเป็นทีมๆมีสันถาคารมีรัฐสภาที่ประชุมซึ่งก็ควรจะเรียกอย่างทุกวันในว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละท่านเกิดในแว่นแคว้นที่ปกครองโดยระบอบนี้ระบอบสามัคคีธรรมคือประชาธิปไตยพระราชบิดาของท่านพระเจ้าสุโธทนะนั้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลชุดนั้นในสมัยนั้นที่กรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะมันมีแคว้นสักกะแคว้นมัลละเหล่านี้แล้วก็พวกวัดชี3แคว้นเนี่ยในจำนวน16แคว้น16ประเทศซึ่งปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตยมีอยู่3แคว้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดในแผ่นดินที่ปกครองโดยระบอบนี้แล้วเมื่อท่านปรินิพพานท่านก็มาเลือกปรินิพพานเลือกตายที่แคว้นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือกุสินาราของมัลละกษัตริย์ท่านก็จะต้องมองเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยว่าเมื่อตายไปแล้วปัญหามันจะตามมาถ้าไม่มาเลือกเอาเมืองนี้ท่านไปเลือกเอาเมืองมหาอำนาจที่ปกครองโดยเผด็จการคนเดียวคงจะต้องเกิดสงครามแย่งกระดูกกันเพราะตามประวัติตามตำนานนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรินิพพานลงที่กุสินาราของมัลละกษัตริย์อันปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเขาก็ส่งทูตมาขอกัน78ประเทศ78นครครั้งแรกก็ว่าไม่ให้เพราะว่ายังไงยังไงพระองค์ก็ทรงปรินิพพานที่บ้านเราเมืองเราคงจะมีเจตนารมณ์ให้มันเกิดเป็นสิ่งที่ดีที่งามในบ้านในเมืองนี้ของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจะต้องไปกลัวอะไรรบในที่สุดนครต่างๆก็ส่งกองทัพมาล้อมกุสินาราในขณะล้อมกุสินารานี้การประชุมด่วนวิสามัญสันถาคารก็เกิดขึ้นมีมติเสียงส่วนมากในสภาว่าถ้าคืนรบไปมันก็เหมือนกั้นใจเดินเข้าไปในกองไฟนะตายนะพวกเรามันยังมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ก็คือแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพูดกันให้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงสอนให้เราเข็นฆ่ากันรบราฆ่าฟันกันท่านสอนให้เรารักกันเมตตาปานีต่อกันสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อทางสภาส่วนมากเห็นอย่างนี้ก็ลงเอยก็ประกาศรอกษัตริย์นครต่างๆที่ล้อมรอบกรุงกุสินาราแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเมฆหมอกมหาสงครามอันมืดฟ้าดำทะมึนเหนือฟ้ากุสินาราก็กลายเป็นขอบฟ้าสีทองผ่องอำไพพุทธธรรมก็ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินความสงบสันติภาพก็เกิดขึ้นนิทานสมมติพระองค์ไปปรินิพพานเสียที่โกศลหรือว่ามคธรัฐของพระเจ้าพิมพิสารอันมีป้อมปราการปัญจคีรีมหานครมีภูเขาล้อมรอบนครใครจะมาลบตอนนี้แหละจะเกิดสงครามใหญ่ระดับโลกสงครามโลกครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดมีในประวัติศาสตร์ดีนะเพราะนั้นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะเห็นได้ชัดว่าในทางพุทธศาสนานั้นได้เกี่ยวข้องมาตลอดและในสมัยพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่เขาก็ปกครองกันโดยระบอบประชาธิปไตยบ้างโดยราชาธิปไตยเผด็จการบ้างพระองค์ก็ได้ไปแสดงธรรมให้ทั้งการปกครองทุกรูปแบบไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เข้าไปเล่นการเมืองแต่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องชอบธรรมถ้าคุณปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคุณจะต้องมีอภิหารนิยธรรม7ประการนะแล้วมันก็จะดีจะงามจะสุขสงบสันติอยู่กันอย่างมีความสุขสงบประนับแต่ถ้าคุณปกครองโดยราชาธิปไตยเผด็จการคนเดียวคุณนี่ต้องมีธรรมมากกว่า7ถึง10ข้อเรียกว่าทัศพิตราชธรรมแล้วถนนทุกสายจะมุ่งตรงมาสู่คุณหัวใจของคุณจะเต็มไปด้วยถนนแห่งความรักประชาชนจะเทิดทูนบูชาเป็นเทพเจ้าเมื่อคุณมีทัศพิตราชธรรมสิบประการที่นี่ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มี อำนาจมากทั้งแผ่นดินก็ยิ่งจะต้องมีธรรมะมากกว่า10เป็น12เห็นไหมล่ะท่านก็ไปเกี่ยวข้องการเมืองทุกๆรูปแบบเลยทีนี้อยากจะคุยโอเวอร์ไปหน่อยคงไม่โอเวอร์เลยมันเป็นความจริงแม้แต่ระบบการปกครองของคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งของโลกเป็นคู่รักคู่แค้นกันมากับประชาธิปไตยเราโดยมีโซเวียตรัสเซียมีจีนมีกลุ่มภาคีสมาชิกของพวกนี้ปกครองกันมายิ่งใหญ่พังงาดมา70ปีก็มาล้มละลายลงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่โซเวียตนั้นระบบการปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์นั้นดูให้ดีๆเถอะเขาได้แนวคิดอันนี้มาจากไหนเขาได้โครงสร้างอันนี้มาจากไหนดูไปดูมาฝรั่งมั่งค่าเขาได้มาจากพุทธศาสนาของเรานี่เองถ้าลองเปิดพระไตรปิฎกจักรวรรดิสูตรสูตรที่สองแห่งทีฆนิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ดูไปดูมาพวกฝรั่งมั่งค่าเขาก็ได้มาจากทางฝ่ายตะวันออกโดยเฉพาะแหล่งแห่งแนวคิดแห่งความคิดของการปกครองของเขานั้นไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยก็ได้มาจากทางพระพุทธศาสนาของเรานี่เองดังวันก่อนนั้นอาตมาได้พูดแล้วว่าลัทธิทางที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่ฝรั่งเอาไปทำเป็นเดโมแครตซิสเต็มนั้นเขาได้มาจากแนวคิดของพระพุทธศาสนาเขาโครงเรื่องราวของอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวักแห่งพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนี้คือเล่ม11เป็นสูตรที่3พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องโลกว่างเปล่าจนไม่มีมนุษย์ต่อมาก็เลยมีมนุษย์เกิดมาจากมนุษย์ต่างดาวพวกอาภัสรพรหมมาอยู่กันในโลกนี้มากินหมวดดินเคือดินกินกระบี่ดินต่อมาก็หมดฤทธิ์หมดเดชเกิดความกำหนัดเอนเตอร์เทนเมนต์เสพสมกันเป็นคู่ๆอยู่กันเป็นบ้านเป็นช่องขึ้นต่อมาก็กินผลหมากหลากไม้ที่มันเกิดขึ้นเองต่อมาก็แบ่งแคกันต่อมาก็มีความโลภขโมยกันทุบตีกันโกหกหลอกลวงกันล่วงล้ำกําเกินของรักกันต่อมาก็มีปัญหาทางสังคมวิวัฒนาการของมนุษย์เหล่านี้มันจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองผู้บริหารในที่สุดเขาก็ต้องตกลงกันแก้ปัญหาโดยการเลือกตั้งผู้แทนของเขาขึ้นมาปกครองเขาเองนั่นแหละเรียกว่าเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยอัคระเรื่องราวมหาชนสมมุติผู้แทนราษฎรก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าพูดที่บอกว่ามหาชนะสมโตติโควาเสธามหาชนะสมโตเตวะปฐมมังอัคคังปนิพัตตังดูก่อนวาเสธภารัสวาชะเรื่องราวของการเลือกตั้งสมมุติบุคคลขึ้นมาก็เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกต่อมาสู่อันดับสองก็มีคำว่าผู้ปกครองเมื่อถูกสมมุติแล้วก็ต้องกลายมาเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์คัตติเยคัตติเยคัตติยาเตวะทุติยังอัคคลังอุปนิพัตตังเรื่องราวของผู้ปกครองกษัตริย์นี่ก็เกิดขึ้นอันดับสองเมื่อถูกเลือกแล้วต่อมาผู้ปกครองนั้นตั้งอยู่ในศีลในธรรมสม่ำเสมอมีความยุติธรรมบ้านเมืองเวียนเป็นสุขออกกฎหมายคือศีลห้าเนี่ยเป็นกฎหมายของโลกอันดับแรกไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งนะทำเป็นเล่นไปและนี่บางคนยังเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งศีลห้านี่พวกฝรั่งมั่งค่าเขายังเข้าใจอย่างนั้นจบเขาก็ยังรับศีลห้าเนี่ยมันดี The final monarchy of the Buddha that is contribution of the world ฝรั่งก็ว่าอย่างนี้ศีลห้าของพุทธศาสนานั้นมีส่วนที่ช่วยให้โลกนะครับอยู่เย็นเป็นสุขความจริงเขาให้เกียรติเราโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่ของพุทธศาสนาดอกมันเป็นของโลกเกิดมาด้วยความจำเป็นโดยหน้าที่ที่มนุษย์ต้องมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันผู้ปกครองก็ต้องออกกฎหมายอันนี้มาประชาชนก็พอใจเมื่อมีศีลห้าการลงโทษลงคันธกรรมต่างๆการขับไล่ว่ากล่าวตักเตือนคนชั่วร้ายลงโทษต่อขมับทับเล็บตัดหูตัดจมูกเชือดเชื้อออกมานอกจากนั้นก็ก่อไฟขึ้นดีๆต้มกระทะใหญ่ๆขึ้นมัดแขนมัดขาโยนลงไปเรียกว่านรกนรกาไหลมันเรื่องราวทั้งหมดมันมีอยู่ในบนดินอันนี้แหละเป็นการลงโทษ มนุษย์ทั้งหลายก็หวาดกลัวไม่กล้าทำชั่วชนิดนั้นความสงบร่มเย็นก็เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจอาชญาอันนี้เมื่อเกิดขึ้นประชาชนก็พอใจผู้ปกครองเรียกว่าราชาราชาราชาพอเห็นนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชาก็เกิดขึ้นอันดับสามราชาราชาราชัญญาราชาเตวตติยังอัคคลังอุปนิพัตตังเรื่องราวของคำว่าพระราชาราชาก็เกิดขึ้นราชาไปว่าพอใจเขาพอใจพอใจพอใจพอใจราชาคนเดียวปกครองไม่ไหวคนมากเกินก็แต่งตั้งเป็นราชบุรุษคนของพระราชาเรียกว่าข้าราชการราชาทำให้คนทั้งหลายพอใจข้าราชการก็ทำให้คนทั้งหลายชื่นใจชื่นใจชื่นใจเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องสำนึกในหน้าที่และคุณค่าของตนเองว่าเราจะต้องเป็นผู้ทำให้ประชาชนทั้งหลายชื่นใจเหมือนพระราชาเห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จไปตรงไหนอุ้ยทุกพระบาทยากจังสู่ทางไหนชื่นกมลคนไทยหาได้เหมือนพอเขาพอใจผู้ตามเสด็จไปเขาก็ชื่นใจมันเป็นอย่างนั้นนั่นเลยเรื่องราวของการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นก่อนอันดับหนึ่งจึงมีผู้ปกครองอันดับสองจึงทำให้คนอื่นพอใจอันดับสามนั่นมันก็คือการเลือกตั้งโดยระบอบประชาธิปไตยโดยไม่มีการซื้อเสียงขายเสร็จกันนะมันเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์โดยหน้าที่โดยความจำเป็นทีนี้ต่อมาพวกฝรั่งมังค่าเขาก็เอาจากเนี่ยไปปฏิประดอยไปเป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงการปกครองของเขาในที่สุดเขาก็ล้มลุกคุกคานมาเหมือนกันครั้งแรกเขาก็แยกรัฐออกมาจากศาสนาเชิดแอสเตสเซฟเรตอิซาเดแยกรัฐออกมาจากศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับศาสนงศาสนาเพราะว่าพวกฝรั่งนั้นเขานับถือศาสนาแบบยึดมั่นถือมั่นทะเลาะกันคริสเตียนเดโมแครตคริสเตียนรีพับลิกันหรือมิฉะนั้นก็เดโมแครตโปรเตสแตนต์รีพับลิกันโปรเตสแตนต์อะไรต่างๆศาสนาก็เลยไปทะเลาะกันอยู่ในรัฐสภาเอาศาสนาชูขึ้นมาเป็นอุดมการทะเลาะกันเองทีนี้เขาก็มาคิดว่าถ้าคืนเอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวมันก็ได้ทะเลาะกันความจริงนั้นเขาไปเกี่ยวข้องกับศาสนาเหมือนกันเรียกว่าเกี่ยวข้องเพื่อความสงบจึงเกี่ยวข้องทางลบแยกออกมาจากกันเมื่อแยกออกมาแล้วมันก็มีปัญหาอีกนักปกครองขาดศีลขาดธรรมเมื่อไม่สนใจศาสนาการปกครองที่ก็ไม่มีอุดมคติเกี่ยวกับศาสนาก็เน้นไปที่เศรษฐกิจเน้นไปที่สังคมเน้นไปที่วัตถุนิยมแต่ขาดจิตนิยมธรรมนิยมเอาไปเอามาลูกไม่เคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองไม่มีระเบียบวินัยในรัฐสภาก็ไม่มีระเบียบวินัยในที่สุดก็เดือดร้อนอีกว่าอ้าวเอาศาสนาออกไปยิ่งวุ่นใหญ่ต้องเอากลับขึ้นมาพวกฝรั่งหัวเก่าทั้งหลายที่ยังอาลัยอาวรณ์ที่มองเหตุเห็นปัจจัยแต่ก่อนเคยอยู่เย็นเป็นสุขมาเมื่อเอาศาสนาออกไปจากการเมืองการปกครองมันวุ่นวายไปหมดเขาก็เรียกร้องพ้องกัน back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมสู่พื้นฐานเดิมกันเถอะแม้แต่การศึกษาไม่ได้ล้มละลายไปหมดเมื่อขาดเส้นขาดธรรมเขาก็เรียกร้องให้กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมดังที่คนโบราณอีสานบ้านเราพูดไว้เตือนใจลูกหลานขั้นสี่เจ้าใดขี่สั่งกังห่มเป็นอัญญาอย่าจะลืมเจ้าหน้าผู้ขี่ขวยค้อนก้าขั้นไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าล้านเอ้ยขั้นมาหลุดถูกเถาเศร้าถอนยาสุไปมาหลุดถูกเถาเกิดวิกฤตการเกิดไครซิสทางวัฒนธรรมเรียกว่าขันจรันไครซิสขึ้นมาซะแล้วมันก็มาหลุดถูกเถามาหล่นตนเต็นมาลึงทึงนั่งมันเป็นคำสอยคำหยกหน่วยภาคอีสานบ้านเฮาคำว่าขั้นมาหลุดถูกเถาเศร้าถอนยาสุไปขั้นจะไปทั้งหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าตรงกับภาษาฝรั่งที่เขาบอกว่า back to basic return to basic นั่นแหละเลี้ยวหลังของเก่าเขาก็ต้อง return back to basic หรือว่า return to basic ขึ้นมากลับคืนสู่พื้นฐานเดิมต้องมีศีลมีธรรมในที่สุดการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งมังค่าชาวอเมริกาต้องกลับมาหาศาสนาผู้ใดจะเป็นประธานาธิบดีก็ตามเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเป็นวุฒิสมาชิกก็ตามจะต้องสาบานตนกล่าวสัตย์ปฏิญาณต่อธงอเมริกันต่อหน้าพระสงฆ์ในทางคริสต์ศาสนาต่อคัมภีร์ไบเบิลตั้งไว้ในพานก็ค่ะก็กล่าวสัตย์ปฏิญาณ One Nation Under God In God With Us So Help Me God แปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราฝากชีวิตจิตใจไว้ภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงช่วยเราคุ้มครองเรานั่นคือการกลับคืนมาสู่ศาสนาเขาบอกกอดพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละเป็นหัวใจของศาสนาของเขาศาสนาที่มีพระเจ้าคือศาสนาคริสเตียนก็ดีศาสนาอิสลามศาสนาอื่นๆที่มีพระเจ้าถ้าเอาพระเจ้าออกไปแล้วมันหมดล่มละลายไม่มีอะไรเพราะนั้นการกล่าวถึงพระเจ้าจึงหมายถึงการกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมของศาสนาเมื่อมีพระเจ้าก็มั่นใจได้ว่าความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดขึ้นความมีสิ่งมีธรรมเกิดขึ้นเมื่อยึดมั่นในพระเจ้าก็ต้องยึดมั่นในคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นเหมือนคอมมันเมนต์บทบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าทำไมทำตามมันเดือดร้อนมันวุ่นวายนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นจะต้องเข้าใจนะว่าเมื่อเขาไปไม่ไหวเขากลับคืนสู่ศาสนาเทนี่ของเราเป็นอย่างไรการพัฒนาการประชาธิปไตยของเรา59ปีล้มลุกคลุกคลานเดียวกับยุบเดียวกับยืดเดียวกับเลิกเดียวกับปฏิวัติเดียวกับปฏิรูปกันทั้งหมดนี่คือการพัฒนาการผิดรูปผิดฟอร์มของพุทธของประชาธิปไตยในประเทศไทยเรามันไม่ใช่ความสนุกสนานเลยในการปฏิวัติในการยึดสภาในการยุบสภาในการเกิดรัฐประหารแน่นอนไม่มีใครปรารถนาพวกทหารเองก็จำใจเขาไม่อยากปฏิวัติเขาไม่อยากที่สภาอย่าไปว่าเขาเลยแต่นี่มันไปไม่ไหวมันทะเลาะเบาะแว้งกันมันไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรมันมีแต่กอบแต่ป่วยแต่เก็บแต่กรรมเพราะมันขาดศีลขาดธรรมนั่นเองพวกทหารก็คือประชาชนเมืองกันคนไทยมันทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ยึดอำนาจรัฐประหารยึดอำนาจเสร็จก็เอาอำนาจคืนมาให้ประชาชนเลือกเอาให้มันดีๆกว่านี้สิทำยังไงจะได้ดีทีนี้มันดีไม่ได้เพราะว่ายังจะต้องซื้อเสียงขายสิทธิ์กันการซื้อเสียงขายสิทธิ์ถือได้ว่าเป็นยาพิษของประชาธิปไตยยาพิษที่ทำลายรสราดสูงหัวใจของประชาธิปไตยทีนี้การเลือกตั้งนั่นคือหัวใจของประชาธิปไตยประชาธิปไตยเริ่มต้นที่การเลือกตั้งดังที่เราได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้ที่พุทธเจ้าพูดกับสามเณรวาระทวาชะภารทวาชะวาเสถะที่พระองค์บอกว่ามหาชนะสมโตติโฆวาเสถามหาชนะสมโตเตวะปะธรรมังอัคคลังอุปนิพัตตังมหาชนสมมุติเลือกตั้งขึ้นมานั่นเป็นเรื่องราวอันดับแรกจึงเกิดมีผู้ปกครองจึงเกิดมีความพอใจในการปกครองมีกษัตริย์มีพระราชาเพราะนั้นประชาธิปไตยก็เลยเริ่มต้นที่การเลือกตั้งจบลงที่การครบเทอมหรือว่ายุบสภายึดสภาปฏิวัติรัฐประหารทีนี้ถ้ามันไปตามกฎกติกามันก็ไปจบลงตรงที่หมดอายุแล้วก็เลือกกันใหม่กล่าวได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นหัวใจของประชาธิปไตยหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเลือกตั้งแต่การซื้อเสียงขายสิทธิ์คือยาพิษที่ราดสู่จิตหัวใจของประชาธิปไตยเมื่อหัวใจถูกยาพิษเทราดลงไปแล้วจะทำยังไงก็ต้องตายกันง่ายๆเลยเพราะนั้นการปฏิวัติรัฐประหารของทหารแต่ละครั้งประชาชนพอใจยกมือท่วมหัวในเมืองการปฏิวัติที่โซเวียตประชาชนไม่พอใจมันก็เอาด้วยไม่ได้ประชาชนก็ไม่ร่วมมือนี่ประชาชนเขาไม่ว่าอะไรสาธุเขาว่าไว้สมน้ำหนักเนี่ยเขาว่าจังสิบางทีของขึ้นแพงปฏิวัติเสร็จพับลดลงมาน้ำมูกน้ำมันอะไรลดลงมาหมดอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็มองเห็นกันชัดๆอยู่อย่างนี้แหละเพราะเหตุนั้นเมืองไทยเราเนี่ยประชาธิปไตยยังไม่ได้พัฒนาการมาถึงขั้นสมบูรณ์มันจึงต้องมีกองกำลังทหารที่จะต้องคอยประคับประคองถ้าไม่ไหวก็ต้องยึดอำนาจขึ้นมาสู่ประชาชนอย่างครั้งนี้ยึดมาแล้วเป็นห่วงประชาชนว่าได้อำนาจแล้วจะใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเอาอำนาจไปขายในที่สุดก็ต้องมาเสียมมาซ้อนกันสร้างพอปอมอผู้เผยแผ่ประชาธิปไตยสู่หมู่บ้านเรียกว่าสี่เสือประชาธิปไตยยังไม่วาดไม่ไหวไม่แน่ใจก็ต้องมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างอาตมาได้รับการนิมนต์ไปปาฐกถาทำตามอำเภอตามตำบลตามจังหวัดต่างๆทั้งหมดนี้ก็คือความปรารถนาดีความสงบร่มเย็นแก่บ้านแก่เมืองนั่นเอง บางคนก็ค่อยแค่การปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งนี้ประชาชนเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาพอใจเวลาในบ้านเมืองวุ่นวายนักการเมืองวุ่นวายเขาเรียกร้องหาทหารมีแต่พวกนักการเมืองเท่านั้นแหละที่โวยวายว่าทหารทำลายประชาธิปไตยความจริงนั้นถ้าเราอยู่ในกรอบในเกณฑ์ในศีลในธรรมที่ถูกต้องดีงามปราศจากการซื้อเสียงขายเขาจะปฏิวัติไปทำไมเขาก็ยิ่งไม่อยากปฏิวัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อร้นกล่าวรัชกาลที่6ของเราท่านเป็นนักประพันธ์เป็นนักพระราชนิพนธ์ท่านมองสังคมไทยของเรารู้สึกว่าจะเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งการเมืองการปกครองความเป็นอยู่อย่างเปิดแผ่ความสงบร่มเย็นท่านจึงได้พูดออกมาว่าเมืองสวรรค์คือเมืองอยู่ในอุดมคติของท่านก็คงจะหมายถึงเมืองไทยของเรานี่แหละถ้าว่าเมืองใดไร้ทหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้ายุคเข็นเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นจะเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วขนยามเมืองใดไร้สตรีงามเมืองนั้นย่อมสิ้นความภูมิใจเมืองใดไร้มนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นจักบรรลัยแน่นอนแม้ว่าเราจะไม่เพลิดพิสมัยแม้ว่าเราจะไม่มีความภูมิใจเพราะขาดสตรีงามแม้ว่าเราจะไม่เป็นข้าแต่ก็อยู่ในความวุ่นวายอยู่เช่นนี้ขอให้เรามีอย่างเดียวก็ยังจะสามารถเป็นไทยอยู่ได้คือมีธรรมอันอัมภัยเมืองนั้นไม่บรรลัยแน่นอนแต่ถ้าเมืองใดไร้ธรรมอันอัมภัยระวังให้ดีนี่คือจุดตายเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนเพราะนั้นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนี้ถ้าจะพัฒนาการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ก็ต้องมาพัฒนาคนให้มีธรรมะธรรมะในการปกครองคนเราจะต้องมีการปกครองตนเองการปกครองตนเองก็คือการปกครองใจตนเองไม่ตกไปสู่อำนาจแห่งความชั่วเราจะปกครองตนเองด้วยอำนาจอะไรเอากฎหมายที่ไหนมาปกครองใจตนเองมันควบคุมกันไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในใครจะมารู้จักจิตจักใจของกันและกันนอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่รู้จักจิตจักใจตนเองเพราะเรื่องการปกครองตนเองก็คือการปกครองใจตนเองตนเองรู้จักใจตนเองที่พระพุทธเจ้าบอกว่าดีหรือชั่วเป็นเรื่องของตัวเองเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องของตัวเองเราชั่วเราดีเราย่อมรู้เราเองเพราะเหตุนั้นท่านบอกว่าดีหรือชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวสุทธิอสุทธิปัจจตังอัญโยนานยังวิโสทายะความบริสุทธิ์ความเศร้าหมองดีหรือชั่วเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์ให้เราเศร้าหมองไม่ได้เพราะนั้นท่านจะบอกว่ากัลยาณังวาวัตถโพสักขิอัตตาหิอัตวิหินยติท่านมีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอที่จะพัฒนาการตนเองให้ดีงามท่านอย่าดูถูกตนเองเลยเดี๋ยวนี้ดูถูกตนเองและจะบอกว่าเขามาซื้อเสียงนี่คือการดูถูกประชาชนอาตมาอยากจะบอกว่าไม่ใช่ดูถูกประชาชนประชาชนเองดูถูกตนเองดูถูกตนเองเมื่อตนเองมีอำนาจที่จะปกครองตนเองได้แต่กับเอาอำนาจนั้นไปขายเสียง30บาท40บาท100บาท4-500 บาทเดี๋ยวนี้แน่นอนเศรษฐกิจฟ้ามเงินเฟ้อบางศาสนาเขามีเงินเยอะบางองค์กรเขามีเงินเยอะถ้าเขาอยากได้ประเทศไทยไปอยู่ในคอนโทรลของเขาประเทศไทยมันมีอะไรต่ออะไรที่น่าเอาหน้าเป็นประเทศไทยมีดินฟ้าอากาศสวยเหมาะสมในการเพาะปลูกเกษตรกรรมมีทรัพยากรธรรมชาติคุ้นเขาลำเนาไพรมีห้วยน้ำลำธารไหลเอ่ยออยอยู่ในโซนที่ไม่มีวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติแถวภูแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุสลาตันไซโคลนอะไรมันไม่ควรจะมีใครเล่าจะไม่ปรารถนาพันนี้บางนี้แต่ถ้าจะรบกันด้วยกำลังมันก็ทำไม่ได้โลกมันเจริญเท่ากันอย่างอิหร่านยึดคูเวตก็เป็นเหตุให้สหประชาชาติมีอเมริกาเป็นหัวหน้าเข้าไปขับไล่ออกมาว่าชิบหายไปว่ะถ้ายึดกันได้โดยวิธีทางการเมืองมันจะสบายเรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเอาทางตรงไม่ได้เอาทางอ้อมอย่างประเทศไทยนี่เอาได้ง่ายก็คือการซื้อเสียงขายสิทธิ์เนี่ย สมมติว่าคนไทยเรามีอยู่55ล้านคนคนที่จะมีโอกาสใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งได้ตีซะประมาณ30ล้านคน30ล้านคนถ้าซื้อหัวละพันนี่ใช้เงิน 30,000 ล้านเงิน 30,000 ล้านนี่บอกประเทศไทยซ้ายหันขวาหันได้ได้ผู้แทนเต็มสภาเป็นคนของเขาหมดจะทำอย่างไรกฎหมายเราไม่ได้บอกว่ารัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นพุทธรัฐมนตรีทุกคนต้องเป็นพุทธธรรมกะเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ได้ว่าเพราะฉะนั้นเรายังเปิดกว้างว่าบุคคลจะมีสิทธิเสรีภาพโดยสมบูรณ์ที่จะนับถือศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเรายังไม่พัฒนาจุดนี้อยู่เราจะไปไม่รอดหรอกทีนี้เมื่อเขาจะมาซื้อเอาให้ได้ทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องง่ายแต่เขากลัวว่าเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วันพอซื้อปั๊บก็กลัวจะถูกปฏิวัติปุ๊บเพราะทหารเขาก็มองดูอยู่เขามีกรมยุทธศึกษามีอะไรต่ออะไรเพราะเหตุนั้นเมืองไทยยังขาดทหารไม่ได้ประชาชนแต่อาตมาพูดนี้มันจะเอาใจทหารไม่จะเข้าข้างทหารบอกแล้วว่าพระไม่จะเป็นคนของใครงานอย่างนิสายะชีเวยะทำเมนะนวันนี้กันเลยพระนั้นจะเป็นคนของใครอาศัยพวกใดพวกหนึ่งพักใดพักหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นคนสาธารณะนี่พูดความจริงเพื่อบ้านเพื่อเมืองให้มองเห็นกันอย่างนี้เพราะด้านการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยของเรายังจะต้องพัฒนาคือพัฒนาตัวบุคคลพวกฝรั่งเขาเอาจากเราไปเขามาลักเอาพวกง่ายๆว่าเขาขโมยความรู้วิชาการของเราเนี่ยแหละเอาไว้วิวัฒนาการจนเป็นระบบเดโมแครตซิสเต็มเขากลัวจะเสียหายี่ห้อเขาก็มาตั้งชื่อเป็นภาษาเขาทีนี้เราไปเอาจากที่นี้พอเราไปเอาจากเขามาเราก็เอามาตั้งเป็นชื่อของเราโดยอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักเรียกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยอธิปไตยไม่ว่าความเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่เมื่อประชาชนเป็นใหญ่มีอำนาจในการปกครองตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองแต่เอาอำนาจของตนเองไปขายเสียขายให้ผู้ที่อยากจะมาปกครองเราอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้พัฒนากันเหมือนกับลิงได้แก้วอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยเราจะดูกันให้ดีๆว่าพวกฝรั่งเขาก็พัฒนามาอย่างนี้เข้าไปจากเราไปแล้วเขาเกาะไปพัฒนาของเขาล้มลุกคู่คานเขาแยกรัฐออกจากศาสนาในที่สุดไปไม่รอดเขาก็เอาศาสนากลับคืนมาพวกเรา59ปีเอาจากเขามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ก็ต้องมันมองดูจุดอ่อนโดยเฉพาะคือการขาดธรรมของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นที่ธรรมนั่นแหละจะเหมือนกันเหมือนที่ธรรมจะต่างกันก็ตามที่ธรรมคือหน้าที่ของการปฏิบัติความมีศีลมีธรรมมันจะผิดกันจบอาตมาได้พูดไปแล้วตอนต้นๆว่าแม้แต่ระบบการปกครองของคอมมิวนิสต์มันก็เริ่มต้นที่โลกตะวันตกโลกตะวันตกเข้ามาจากไหนก็มาจากเราเนี่ยเรื่องราวโลกภาษีอ่านในจักรวรรดิสูตรทีฆนิกายปฏิกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11สูตรที่สองหาง่ายมากเพราะว่าเล่มนี้มันมีอยู่9สูตรพระพุทธญาณใดเล่าเรื่องถึงพระเจ้าจักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมจนเกิดจากแก้วช้างแก้วม้าแก้วรัตนแก้วมนตรีแก้วขหบดีแก้วไงขหบดีแก้วนางแก้วแล้วเอาไปที่ไหนก็ทำให้บ้านเมืองต่างๆยอมสยบเป็นเมืองขึ้นตะวันมีพักแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยรัตนะทั่วทั้งแผ่นดินต่อมาเมื่อแกเท่าก่อออกบวชหัวงอแล้วออกบวชมอบให้ลูกลูกก็เจริญรอยตามมีศีลมีธรรมคนนี้แกมาก็ให้ลูกต่อไปลูกต่อไปลูกต่อไปจนถึงลูกคนที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อลูกไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วจักแก้วก็หายไปช้างแก้วม้าแก้วมันก็อันตรธานไปประชาชนก็ได้รับการเบียดเบียนประชาแผ่นดินไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมบ้านเมืองก็วุ่นวายเกิดวิกฤตการณ์กันขึ้นในที่สุดก็แก้ปัญหาไม่ได้บุคคลก็จิตต่ำใจซ้ำอกุศลทำระบาดขึ้นคุณงามความดีในจิตในใจก็หมดไปสิ้นไปแล้วเป็นยังไงก็เกิดถึงยุคสถันตระกับมืดขึ้นมามีสตาอาวุธเกิดขึ้นในมือเลี้ยวเห็นกันก็ไล่ฆ่ากันก็เรียกว่าเห็นกันเลี้ยวเห็นหนาสำคัญว่าแมนไก่จับมีดผ่าฟันขาไล่แกงกันแล้วบาดขากันแกงกันตลอดเวลา7วันนี่ขากันจริงตัวนี้คนอายุต่ำแล้วเพราะไม่มีศีลมีธรรม5ปีมีลูกมีผัวมีเมีย10ปีตายพ่อกับลูกสาวเสพสมกันแม่กับลูกชายเสพสมกันพี่สาวน้องชายน้องสาวพี่ชายอะไรต่างๆเสพสมกันเหมือนแพะเหมือนแกะจิต ต่ำใจสามถึงที่สุดในสมัยนั้นไม่มีศีลมีธรรมอายุมันก็ต่ำตามลงก็แค้นฆ่ากันจนถึงฆ่ากันจนโลกล้างก็เหลือแต่พวกที่มีศีลมีธรรมเบื่อหน่ายกลัวเขาจะฆ่าเรากลัวเราจะต้องไปฆ่าเขาเราจะได้ฆ่าคนอื่นคนอื่นจะได้ฆ่าเราก็เลยหนีจากสังคมหลีกลี่พากันหนีสู่เหวห้าห่วยพากันเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเขาฆ่าแกงกันหมดแล้วเอ๊ะทำไมบ้านเมืองมันเงียบเชียบนั่งออกมาดูก็เห็นแต่เขาตายกันเกลื่อนกันในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็รักกันชอบมันแพงกันโอ้พวกเรามีบุญนะเราไม่ต้องเค้นเราไม่ต้องฆ่ากันเพราะเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมความเมตตาปานนี้เกิดขึ้นรักกันแพงกันอายุก็ยาวขึ้นจาก10ปีเป็น20ปี30 40 50ลูกเต่ามีศีลมีธรรมยาวไปเรื่อยพ่อแม่ตายไปแล้วจนถึงอายุ 80,000 ปีแล้วก็เกิดโลกภัสสีอานภัสสีอานมาตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรลักศกจกหอเดินขบวนขบวนก่อม็อบก่อแม็บอะไรกันขึ้นพระอริยเจ้ามีมากดาดเดินเต็มแผ่นดินหลังจากนั้นประชาชนมากๆก็มีแต่ความรักความเมตตาปานีซึ่งกันและกันแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งนกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอมันไม่มีทางไหลแผ่นดินมันล่ามก็ไหลวนไปเปลี่ยนมากากับนกเขางูเห่ากับพังพรเสือและเนื้อหนูกับแมวรักกันชอบกันเป็นเสี่ยววันสบายกากับนกเขาเคยประเถือแก้วกันหนูกับแมวหูเว้นมีเว้นฟอนฟอนหน่อยกับงูบังเบียดเสือและเนื้อสตูเขาเกาลังเสาคัดของบอตรไล่กลุ่มกันเขาก็มีปลาหนีต่อกันขี้ค่อยศัตรูดังเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กัวนอนเก่งกล่อมท้ายแล้วก็ยังเกิดต้นไม้กระเพาะพึกเกิดขึ้นมาสี่มุมเมืองคนเผื่อนไต่โศกลุ่มเศร้าชมพู่หน้าสวนป่าปล่อยไล่ล่าถิ่มบ่มีการขายขามุนขายทุนมุนเปลี่ยนพอว่าได้อาศัยตนกระเพาะพึกเทวาทั้งผู้ซาแผ่นแผ่พันผ่าเงื่อนคำพร้อมพ่อยนิลลำคาเพชรทิศพอดพร้อมหลายหล่นเกิดน้ำทั้งหมดนั้นเป็นคำพูดที่มองให้มองเห็นทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมคือทางด้านวัตถุเทคโนโลยีและก็ทางด้านจิตใจจิตใจไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการอาฆาตมาร้ายมีแต่ความรักไม่มีศัตรูคู่เวรเหมือนกากับนกเขางูเห่ากับพังพรส่วนทางวัตถุก็เจริญดาดเดินเหมือนต้นไม้กันละประพฤกษ์ไม้ก็ว่าคนมีศีลมีธรรมอยู่กันฉันพี่ฉันน้องใครมีก็ได้ช่วยเหลือเชื้อชุนกันไปไม่ได้ซื้อเลยฮะโลกภาษีอานมันดีอย่างนี้เมื่อพระไตรปิฎกถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาฝรั่งมั่งค่าหัวใสนักสังคมวิทยาได้มาอ่านเขาก็บราโววิเศษจริงๆนี่เข้ามาอย่างนี้วิเศษจริงๆทำยังไงวิเศษจริงๆก็เอาอันนี้แหละมาเป็นเขาของของการปกครองการเมืองระบบหนึ่งเขาก็เลยเขียนทฤษฎีขึ้นมาคนแรกคือนายโทมัสมอร์ก็มาเขียนเรื่องยูโทเปียนโซเชียลิสต์สังคมยูโทเปียสังคมยูโทเปียมีลักษณะหน้าตาว่าทุกคนในแผ่นดินในถิ่นนี้จะต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่อายุแก่กว่าเราเป็นพี่ชายเราเป็นพ่อเราเป็นลุงเราถ้าผู้หญิงแก่กว่าเราเป็นพี่สาวเราเป็นแม่เราเป็นป้าเราถ้าอ่อนกว่าเราก็เป็นน้องสาวเป็นอะไรต่ออะไรเป็นน้องสาวเป็นน้องชายเราลงจากบ้านจากเรือนขึ้นบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นท้องไหนมีงานไปถึงก็ทำกันไปเลยเหมือนของร่วมกันทั้งหมดสังคมสบายฝรั่งเขาก็ฝันตามเขาได้เรียนอันนี้แล้วไม่ฝันเฉยๆฝรั่งเอาไปลองเลยพวกเราเนี่ยฟังมาลายหมื่นมาลายแสนเรื่องโลกภาษีอ่านมานี่จนหัวงอกตายกันไปหลายชุดแล้วยังไม่มีใครกล้าเอาไปทำโดฝรั่งเขาลองทันทีพอเขาอ่านเรื่องโลกภาษีอ่านเขามาดัดแปลงเป็นสังคมยูโทเปียยูโทซินยูโทเปียนโซเชียลิสต์เขาก็ไปลองจัดระบบการปกครองนี้ที่มลรัฐโอไฮโอที่อเมริกาถ้าคนว่าล่มละลายไม่เป็นขบวนเพราะว่าคนมันมีกิเลสสงวนส่วนของตนไว้ไปเอาของคนอื่นฮะป่าก็ว่าอย่างหนึ่งใจมันก็ว่าอย่างหนึ่งเรียกว่าข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมข้างหน้ากระหลอกข้างหลังกระแตหน้าไว้หลังหลอกข้างหน้ากระหลอกข้างหลังกระแตข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมเอารัดเอาเปรียบไม่จริงไม่จังกันแล้วทำไปทำมาก็มีแต่จะเจ๊งไม่มีใครที่จะเสียสละกันจริงๆได้รับความสนิทสนมกลมกลืนทางด้านจิตใจว่าจะเป็นพี่เป็นน้องกันแท้จริงเอาไว้ก่อนให้มันได้มากๆเน่ในที่สุดก็เป็นไปไม่ได้ล่มละลายโทมัสมอร์บอกว่าโอ้โหคนที่เอาไปใช้บอกว่าใช้ไม่ได้เว้ยคนมันมีกิเลสมันเอาละเอาเปรียบกันต่อมามันก็ไม่จบเพียงแค่นั้นนายคานมาร์กไปเรียนทฤษฎีไดอะเล็กติกแมทเทอเรียลิซึมจากไฮฟอร์ลิบาสก็เลยมา จับจุดอันนี้อีกสังคมยูโทเปียเนี่ยให้มาเป็นสังคมอีกสังคมก่อนที่คนจะมีอะไรเหมือนกันมันต้องบังคับคนร่ำรวยเฉลี่ยลงมาสู่คนจนมีเหมือนกันต้องใช้อำนาจซะก่อนต่อมามันก็กลายเป็นความเคยชินเขาก็เลยจัดการให้โลกภาษีอันใหม่เราสำเร็จขึ้นมาโดยการบังคับให้คนมีอันหนึ่งอันเดียวเขาเรียกว่าคอมมูนิสม์คือลัทธิคอมมูนลัทธิส่วนรวมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีส่วนร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่า Commonwealth Ownership คือเป็นเจ้าของร่วมกันหมดทุกอย่างเขาเรียกละทิ้งเขาว่าคอมมูนิสม์คอมมูนิสม์เนี่ยมาออกเสียงเป็นคอมมูนิสม์ก็เรียกว่าคอมมูนิสต์นั่นเองเหมือนจัดระบบเรียบร้อยทฤษฎีเสร็จก็ลงทุนปฏิวัติจัดการกันซะเลยจากนายสตาลินนี่มาลงทุนสตาลินร่วมมือก็มาจัดการขึ้นที่โซเวียตจัดมาแล้ว70ปีไปนี่ลงเอเลทประเทศโซเวียตไปไม่ไหวคนมันมีกิเลสตัณหาจะบังคับมันยังไงมันยังไม่พร้อมที่จะมีศีลมีธรรมโลกปฏิอานนั้นจะต้องเข้าถึงด้วยศีลด้วยธรรมทุกคนมีศีลหายบริสุทธิ์มีเมตตาปานีต่อการสีไปบอกความสวยงามอารยะความรุ่งเรืองเจริญเมตตายะไปว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีไรเมตตาไปบอกความสวยงามรุ่งเรืองเจริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมเดี๋ยวนี้มันยังไม่มีมิตรภาพยังไม่มีเมตตาธรรมมันเป็นสตวนคนรวยกับคนจนก็เลยเป็นศัตรูกันนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ไปไม่รอดเดนิพาคีสมาชิกประเทศต่างๆก็ลงเอเลทลงเอเลทไปเหลือแต่ประเทศจีนแล้วก็เวียดนามเท่านั้นเองยังไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนแต่ทางประชาธิปไตยนั้นก็เป็นการที่ได้มีมาแล้วบนพื้นโลกนี้ส่วนเรื่องสีอริยเมตไตรซึ่งมาTransformation to Communism คือได้มาแปลรูปเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆนี่มันยังเป็น future tense เป็นอนาคตการที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ยังไม่ถึงเดี๋ยวพวกในใจร้อนอยากให้ถึงเร็วๆก็เลยมาบังคับคนมือหานี่เหี้ยวสันบอทอกันใหม่มากหล่นไม่ปลาพนาสนนี่ปลาขนาดหนับแต่ร่วมกันเป็นดงสูงงูขยุงอย่างเสือยังมีเสือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลุมพันยังมีภูมิหน่อยทางเผื่อจอจีใหม่มูนี่มันห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีจังอยู่นำกันได้ยุ่งยังใหม่ได้นะได้เป็นหอมให้แกซุ่มมูหน่อยทางเผื่อได้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันพกคุ้มให้ซุ่มเย็นทางเหงาให้แกลุกโคเถามหันโตตนไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบ้างดังกันสังคมคนเฮานั่นก็คือดังเดียวกันทั้งคนรวยและจนจะอยู่นำกันได้อาศัยคือจะยุ่งยากใหม่ในภัยเป็นตัวอย่างอาศัยทำพระเจ้าสมานเขาวางกลางมันจะทุกอย่างให้เฮาหางแม่นน้ำพ้นมันจะรวยหรือจนก็เพิ่งพากันได้คือจังเฮือข้าแก่งเกียนเห็นเกียนเด็กแก่บ่จะไปหอดหนาเฮือสิได้แก่เกียนนะคนโบราณว่าใช่เป็นอันหนึ่งเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้สังคมคอมมิวนิสต์ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เอามาจากทฤษฎีโลกปฏิอันในทางพระพุทธศาสนาไม่เชื่อไปเปิดพระไตรปิฎกจากกวัตในสูตรทีฆนิกายปฏิกวักหาง่ายเล่มที่11สูตรที่2ไม่ต้องบอกหน้าบอกคอมันมีอยู่กล่าวสูตรเท่านั้นเองเป็นว่าทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งประชาธิปไตยมันมีแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโครงสร้างให้พวกฝรั่งหัวไซเอาไปทำพวกเราก็ไปงมงายไปเอาตามฝรั่งมาเอาละเอามาก็ไม่เป็นไรมันดีอยู่แล้วก็เอามาแต่เอามาแล้วไม่วิวัฒนาการลืมหลังของเก่าเอาไปเอามายิ่งไกลห่างจากพระสงฆ์เจ้าจัดมา59ปีแล้วยังไม่มีโอกาสให้พระไปอบรมนักการเมืองอะไรเลยแต่พอเอาเข้าไปอบรมจริงๆดังกล่าวแล้วรัฐบาลชุดที่แล้วนิมนต์ท่านหลวงพ่อปัญญานันทพระเทพวิสุทธิเมธีเข้าไปบรรยายปรากฏว่านักการเมืองจริงๆผู้แทนราษฎรยอดคนประเทศไทยเข้ามาฟังบพซาวมีแต่คนอื่นเข้ามานี่แสดงว่ายุคที่ศีลธรรมตกต่ำที่สุดเมื่อธรรมะมันตกต่ำธรรมะมันแฝงประชาธิปไตยก็เลยเฟ้อดังกล่าวแล้วการปกครองเฟื่องการเมืองฟุบสังคมเศรษฐกิจฟ้ามโอ้ยไปกันใหญ่เลยเอาละเราจะไม่พูดไปถึงตรงนั้นเราจะกลับวกมาสู่การพัฒนาการประชาธิปไตยเราจะพัฒนาอย่างไร การพัฒนาการทางประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วจะต้องมาร่วมมือกันทั้งนักการเมืองอาชีพจริงๆก็ให้มีความเมตตาสงสารต่อประชาชนผู้ยังไม่เข้าใจเมตตาสงสารต่อบ้านต่อเมืองอย่าได้หมายถึงประโยชน์หวังประโยชน์ว่าขอให้เราได้รับการเลือกตั้งเข้าไปอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ ประชาธิปไตยของเรายังไม่ได้รับการพัฒนาการที่เราจะพัฒนาการประชาธิปไตยให้สมบูรณ์นั้นเราจะต้องมาพัฒนาคนให้คนของเรารู้จักปกครองตนเองได้เพราะว่าประชาธิปไตยที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้เราเคยได้ยินคำพูดซึ่งเป็นสโลแกนเป็นภาษิตเป็นมอตโต้ของประชาธิปไตยในประเทศไทยมาช้านานว่าประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเองการปกครองของประชาชนเนี่ยโดยประชาชนเพื่อประชาชนเราจะต้องเข้าใจว่าประชาชนนั้นก็คือคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วมารวมกันจึงเป็นประชาชนถ้าคนคนเดียวไม่เป็นประชาชนเป็นปัจเจกชนเป็นคนใดคนหนึ่งเดียวแต่เมื่อมารวมกันมากๆก็เรียกว่าเป็นซิติเซนเป็นประชาชนทีนี้ประชาชนหลายๆคนมารวมกันเข้าเนี่ยสงบระงับไหมกระทบกระทั่งกันไหมเราจะต้องมาดูว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั้นมันประชาชนชนิดไหนอันนั้นยังมากไปยังกว้างยังไกลไปมันเป็นส่วนรวมมากเอามาใกล้ๆมองมันดูที่ตัวคนหนึ่งคนเดียวเนี่ยปกครองตนเองย่อส่วนเข้ามาว่าการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองโดยธรรมเมื่อตนเองแต่ละตนแต่ละตนแต่ละคนแต่ละคนปกครองตนเองได้พระพุทธญาณบอกสุดทางอัตตานังปริหารันตุบริหารตนนำตนปกครองตนไปสู่ความบริสุทธิ์จะทำอย่างไรจะต้องอาศัยธรรมโดยธรรมนะทุกคนจะต้องมีธรรมะทีนี้เมื่อเรายังปกครองตนเองไม่ได้เราก็ต้องมองว่าทำยังไงเราจะปกครองตนเองได้พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องอธิปไตยความเป็นใหญ่เป็นใหญ่นั้นไม่ได้หมายถึงว่าการปกครองคนอื่นมันหมายถึงการปกครองตนเองตนเองจะปกครองตนเองอย่างไรจะบริหารตนอย่างไรไปสู่ความบริสุทธิ์สู่ความดีความงามตนเองจะต้องมองลงไปในตนเองว่าจะเอาอะไรเป็นหลักยึดเป็นการกระตุ้นเป็นการเร้าให้ตนเองรู้จักรับผิดชอบปกครองตนเองท่านจึงซอยออกมาเป็น1อัตตาธิปไตย2โลกาธิปไตย3ธรรมาธิปไตยเอาตนเป็นบรรทัดฐานเอาตนเป็นใหญ่เอาโลกเอาสังคมเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าโลกาธิปไตยเอาธรรมะความถูกต้องดีงามเป็นบรรทัดฐานอาจจะไม่ถูกใจเราเลยแต่มันถูกต้องชอบธรรมเราจะเอาอันนั้นที่นี่การเอาตนเป็นใหญ่เนี่ยไม่ได้ว่าตนอยากจะทำอะไรก็ต้องทำนั่นเข้าใจผิดซะแล้วเอาตนเป็นใหญ่ต้องมองถึงโทษอันจะเกิดขึ้นกับตนและจะกระทบกระเทือนไปสู่คนอื่นไม่ได้บอกว่ามองถึงว่าตนเองจะได้สะดวกสบายคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายจังหัวมันขอให้ข้าได้ดังใจอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าอัตตาธิปไตยเพราะว่าข้าได้ดังใจนั่นคนอื่นมันเดือดร้อนในที่สุดมันกลับมาเดือดร้อนต่อเราต้องมองถึงว่าทำแล้วตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งบ้านเมืองสงบร่มเย็นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอได้ออกบวชแล้วจากเรือนเธอปารภถึงตนเองว่าเราไม่ได้ออกบวชเพราะขาดแคลนอาหารอยู่กินไม่ดีไม่งามไม่ทันไปบวช ดีกว่าได้ยินดีแล้วไม่ได้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอยู่บ้านมันอดมันอยากไปบวช ดีกว่ามีคนถวายไม่ได้ขาดแคลนถึงเหล่านี้ไม่ได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยบ้านช่องของเรามันลังเล็กไม่มีเงินสร้างไปบวช ดีกว่าเขาสร้างวัดมาให้ดีไม่ได้หมายถึงสิ่งนี้ท่านบอกว่าเธอมองถึงตนเองว่าเราไม่ได้ออกบวชเพราะขาดแคลนอาหารบิณฑบาตจีวรเสนาสนะและยารักษาโรคแต่เราออกบวชเพราะเรามีความทุกข์เพราะชาติชรามรณะโสกะปริเทวะโทมนัสความทุกข์ทั้งหลายครอบงำย่ำยีแล้วถ้าฉะนั้นการกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีแก่เราได้จึงออกบวช ด้วยศรัทธาเมื่อปรบทั้งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายปัญหาชีวิตของตนเองบาปกรรมที่ตนเองได้ทำก็มาลบล้างความชั่วนั้นด้วยคุณงามความดีแล้วก็พยายามภาคเพียรฝึกฝนตนอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา ให้ตัวเองพ้นไปจากปัญหาแห่งชีวิตคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีสติปัญญาสมบูรณ์แบบไถ่ถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ออกไปอย่างนี้ท่านถือว่าเอาตนเป็นใหญ่มองเห็นภัยที่ตนเองมองเห็นโทษอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเองไม่ใช่ว่าตนเองจะได้อย่างไรคนอื่นจะเดือดร้อนวุ่นวายช่างหัวนั้นไม่ใช่หมายก็ว่าปรารภตนเอาตนเป็นบรรทัดฐานเอาความเดือดร้อนเอาความทุกข์ยากปัญหาของชีวิตตนเองเป็นบรรทัดฐานและก็กระตุ้นเร้าใจตนเองให้กระทำสิ่งที่ดีที่งามเอาละทีนี้ก็มาต่อไปเอาโลกเป็นใหญ่นั้นไม่นะไม่ได้หมายว่าคนส่วนมากเขาเอาอย่างไรคนส่วนมากเขาซื้อเสียงขายสิทธิ์ยังไงเราก็ต้องขายหน่อยคนอื่นเขาก็ยังขายมีนักปราชญ์อาจารย์จากทางกองทัพเป็นอนุศาสนาอาจารย์บางท่านได้มาคุยกับอาตมาบอกว่าท่านอาจารย์ในอธิปไตย3เนี่ยประชาธิปไตยดีสงเคราะห์เข้ากับโลกาธิปไตยใช่มั้ยครับอาตมาบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยนั้นจะสงเคราะห์เข้ากับโลกาธิปไตยไม่ได้ไม่ใช่ถ้าโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่โลกเขาอยากได้ประชาธิปไตยก็ต้องเอาตามเขาต้องเข้าใจว่าเมื่อโลกเขาอยากได้แต่โลกยังขายเสียงโลกยังซื้อสิทธิ์โลกยังขายเสียงเอาเงินเป็นใหญ่ก็จะต้องพากันขายให้หมดโอ้ยคนโน้นก็ยังขายคนนี้ก็ยังขายจังหวัดโน้นก็ขายจังหวัดร้อยเอ็ดก็ขายมหาสารคามก็ขายอุบลอุดรขอนแก่นสกลนครโอ้ยขายทั่วประเทศแล้วคนต้องขายประชาธิปไตยบุ้ยเอาเสียงนี่มาขายเหมือนกันอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ประชาธิปไตยมันต้องเป็นธรรมาธิปไตยเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ปกครองใจตนเองได้จึงจะสามารถนำประชาธิปไตยไปสู่ความสำเร็จหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าโลกาธิปไตยนี่พูดถึงนักบวชบางคนอยู่ในป่าในที่ลับในที่แจ้งมีความคิดว่าเราออกบวชแล้วด้วยศรัทธาไม่ได้ขาดแคลนจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคแต่เราออกบวชเพื่อออกจากกองทุกข์ทั้งปวงแต่ฉะนั้นเราจึงคิดชั่วทางกามารมณ์คิดชั่วทางเบียดเบียนคิดชั่วในความเกลียดชังในโลกสันนิบาตอันกว้างใหญ่นี่อาจจะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพมีเจโตปริญญากำหนดรู้ใจเราอยู่ได้เห็นได้ยินในขณะที่เราไม่เห็นท่านไม่ได้ยินท่านไม่รู้ใจท่านแต่ท่านรู้ใจเราท่านอยู่ที่ไกลๆก็เห็นเราแต่เราไม่เห็นถ้าจะไหนเสียเราจะได้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแม้ในที่รับที่แจ้งเลยเพราะสมณพราหมณ์เหล่านี้อาจจะดูถูกอาจจะตำหนิติเตียนหน้าอับอายยิ่งนักหรือไม่ฉะนั้นเทวดาในโลกสันนิวาสผู้มีตาทิพย์หูทิพย์มีทิพย์อำนาจและมีการรู้จักจิตใจกำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินสิ่งที่เราคิดจิตที่เราทำคำที่เรากล่าวแม้ในที่รับเราไม่เห็นเทวดาเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นเห็นเราใช้ตำหนิติเตียนว่าโมฆะบุรุษคนชั่วคนนี้ออกบวชแล้วด้วยศรัทธายังมีความคิดไปในทางชั่วในทางเบียดเบียนในทางกามอารมณ์คิดเหมือนชาวบ้านนั่งคิดหาตั้งแต่เลขแต่หัวจะบอกชาวบ้านให้เข้ามาซื้อถ้าถูกแล้วเขาจะได้เอามาถวายเราเยอะๆจะมีรถเก๋งคันใหญ่ๆขี่อะไรต่างๆชื่อเสียงเราจะได้โด่งดังขับฟ้าคิดอย่างนี้น่าอับอายเทวดาน่าอับอายสมณพราหมณ์ผู้รู้ท่าจะไหนเสียเราจะได้คิดชั่วอย่างนั้นเลยมีสติเตือนใจตนอยู่อย่างนี้ถือว่าโลกาธิปไตยจากนั้นท่านบอกว่าเมื่อมีโลกาธิปไตยมีอัตตาธิปไตยก็ดีก็นำตนไปสู่ความบริสุทธิ์ต่อมาก็ธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยนี่ไม่ได้คิดถึงใครใครจะยกย่องหรือใครจะดูถูกแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มันไม่ชอบทำมันไม่ถูกฉันจะไม่เอาฉันไม่ขายเสียงเขาจะว่าเราโง่คนเดียวทั้งหมู่บ้านไม่ขายทำอันพระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วว่าอันนี้เป็นโทษอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญนี่เป็นคุณนี่เป็นโทษนี่เป็นประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์นี่ควรละนี่ควรเจริญเราจะต้องละเราจะต้องเจริญสิ่งที่มันดีมันงามเป็นสิ่งที่จะพึงเห็นได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติจะรู้ได้เองเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวใส่ใจเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เฉพาะตัวธรรมะอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องประพฤติตามธรรมการประพฤติตามธรรมนั้นจะต้องมีปัญญาพอสมควรรับผิดชอบต่อจิตต่อใจเพ่งพินิจดูจิตดูใจตนเองอยู่ตลอดคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไม่ได้ดูแลตนเองคุ้มครองใจตนเองปกครองตนเองโดยธรรมถ้าเราทำถูกแล้วเขาจะดูถูกทั้งบ้านทั้งเมืองช่างมันเขาจะไม่ยกย่องก็ช่างมันแต่เราจะทำตามนี้อย่างนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยคือเอาความถูกต้องคุ้มครองใจตนเองได้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ทั้งสามอันทั้งก็สลบผู้ที่เป็นธรรมาธิปไตยก็ดีโลกาธิปไตยก็ดีอัตตาธิปไตยก็ดี ท่านสรุปว่าเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามอันนี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจแล้วมันก็จะมาคุ้มครองใจตนเองปกครองใจตนเองได้ที่เรียกว่าอากุศลังปัจฉหติละอกุศลธรรมความเชื่อความชั่วเสียกุศลังภาเวติเธอย่อมเจริญกุศลธรรมสิ่งที่มันดีมันงามเธอจะทำเธอจะพูดจะคิดนั้นจะนั้นสาวัชชาปัจฉหติสิ่งใดที่เป็นโทษเธอละเสียอย่างการซื้อเสียอย่างการขายเสียมันเป็นโทษยาวไกลกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีไม่งามแก่เราแก่ผู้ซื้ออีกเว้ยหลังจากนั้นอนวัชชาภาเวติเธอย่อมเจริญเธอย่อมกระทำเธอย่อมอบรมสิ่งที่ไม่เป็นโทษให้เกิดขึ้นในจิตในใจหลังจากนั้นท่านก็สรุปสุดทางอัตตานังปริหารตุเธอย่อมนำตนบริหารตนไปสู่ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่สามารถสอนคนของเราให้รู้จักรับผิดชอบปกครองใจตนเองได้ไม่ตกไปสู่อำนาจของความชั่วจนไปขายเนื้อขายตัวขายสิทธิ์ขายเสียงขายอำนาจที่มีในมือตนเองเพราะเห็นแก่เงินแก่ทองเมื่อนั้นประชาธิปไตยของเรายังสมบูรณ์แบบไม่ได้ยังไม่รับการพัฒนาในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในอังกฤษในอเมริกานั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะซื้อเสียงขายสิทธิ์เขาจะถือว่าดูถูกเขาถ้าไปถามซื้อเสียงแต่พวกเรานี้เราไม่ต้องถือว่าคนอื่นเขาดูถูกเขามาซื้อเสียงขายสิทธิ์เราจะต้องถือว่าเราเองดูถูกตนเองเพราะเราไปเสนออยากขายเดนี่เขาโบราณจึงบอกว่าเพราะมันเสียตั้งแต่เหื่อค่ำขาส้นละท่าแห่ทามันบ่เป็นเสียแต่เบี่ยสำเภาขาตะขาทุนไม่ใช่เป็นเสียเฉพาะผู้มาซื้อมันเสียทั้งเราผู้ขายขายไปเพราะเข้ากลายเป็นนิสัยกลายเป็นความเคยชินความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวหายใจเป็นเงินเป็นทองตาลุกวาวโดยไม่คำนึงถึงความผิดชอบชั่วดีส่วนผู้ซื้อก็เหมือนกันสมัครผู้แทนบางทีมีอุดมการณ์ดีมากอยากจะทำดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองแต่มันทนต่อการไปซื้อเสียงคนอื่นไม่ไหวเงินคำมันหมดแล้วในที่สุดก็เลยขายอุดมการณ์ใดมีโอกาสก็เอาอำนาจที่ซื้อมาด้วยเงินเนี่ยไปขายต่อขายที่10ล้าน20ล้าน100ล้านโครงการที่จะขายให้เขาขายอุดมการณ์ขายอำนาจไปกินเสร็จกินอย่างนี้มันเสียกันทั้ง2ฝ่ายเลยการพัฒนาการประชาธิปไตยนี่จะต้องสอนคนให้รู้จักปกครองตนเองขอสรุปอีกทีนึงว่าการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่เราเคยเข้าใจว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาชนคือคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนรวมกันเพราะเหตุนั้นถ้าจะพูดให้รัดกุมให้เข้าใจออกมาชัดเจนใกล้เข้ามาก็คือประชาธิปไตยก็คือการปกครองของตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองเมื่อตนเองสามารถที่จะปกครองตนเองได้ก็ได้อำนาจอันบริสุทธิ์สุดทางอัตตานังปริหารตุก็จะสามารถไปเลือกสรรผู้ที่มาเป็นผู้แทนราษฎรให้แก่เราได้เอาล่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงการรับผิดชอบการปกครองตนเองแล้วเราก็มาพูดถึงบุคคลที่เราควรจะเลือกตั้งเราจะเลือกเอาบุคคลชนิดใดเพราะว่าการที่เราจะปกครองตนเองนั้นคนมันมากถึง55ล้านคนแล้วในประเทศไทยแต่คนจะไปนั่งซุ้มอยู่ในสภาไปออกไอเดียมึงไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรเลยเพราะนั้นก็มีวิธีทางเดียวเท่านั้นก็คือในเขตหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็พากันรวบรวมความบริสุทธิ์ความมั่นใจของตนเองมอบอำนาจของตนเองให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ไปทำแทนเราบุคคลที่จะเป็นผู้ไปแทนเรานี้ก็คือตัวแทนเราจริงๆเป็นคนที่เราไว้ใจได้บุคคลนั้นพร้อมเราพร้อมที่จะให้เขาเป็นผู้นำเราพร้อมที่จะให้เขาเป็นคู่เราพร้อมที่จะให้เขาเป็นพี่เลี้ยงเราพร้อมที่จะให้เขาเป็นผู้ปรึกษาเราเรามีอะไรจะปรึกษาคนนั้นได้ทันทีเหมือนกับตัวเราและคนนั้นก็พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่เราเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินชีวิตของเราเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ให้เขามาเป็นนายเราอย่างเดียวเพราะนั้นเราจะเลือกคนชนิดใดอันนี้เวลาของเราเหลือน้อยแล้วเราพูดถึงแต่เรื่องระบบระเบียบอยู่เราไม่มาคำนึงถึงคนเลือกทีนี้คนเรานั้นมักจะเลือกระหว่างได้กินระหว่างตีได้เห็นอย่างระหว่างมนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังคนนู้นคนนี้แล้วขอให้เขาเอามาให้เรากินเราก็เอาแล้วพอใจแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เรารู้จักเลือกรู้จักคบคนดีๆเ พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกตนเองว่าเป็นกัลยาณมิตรท่านเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะท่านดูความทุกข์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองรอบด้านเป็นธรรมดาเมื่อมีเราตถาคตเป็นกัลยาณมิตรสัตว์เหล่านั้นก็พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดูก่อนอานนท์การเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นตัวพรหมจรรย์ทั้งเนื้อทั้งตัวเลยทีเดียวจะกล่าวไปใช่ว่าเป็นเพียงครึ่งเดียวคือมีคนดีเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนมันเหมือนกับตัวเราเลยเป็นตัวพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐเราจะต้องเลือกคนประเภทที่เรียกว่ากัลยาณมิตรเป็นตัวพรหมจรรย์เป็นการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่เราทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งบ้านทั้งเมืองของเราเลยแต่นี่เราไม่ได้รู้ได้กินระหว่างเขาดีเลยฟังเสียงเขาพูดนโยบายเขาพูดกิริยาท่าทางการสนิทสนมความเป็นอยู่ใกล้ชิดคุ้นเคยกันขนาดไหนไม่รู้จักเลยถึงเวลาก็ขี่เครื่องบินนั่งเครื่องบินมาผูกในกระทะใส่เสื้อมากันองกระเป๋าเจมบอลแต่เงินมาเที่ยวแจกก็เอาแล้วในคำโครงโลกนิติบทหนึ่งพูดไว้ว่าการบัวบอกลึกตื้นชลทานมารยาทสอดสันดานชาติเชื้อวาจาที่เอ่ยค้านบอกความผู้นาลูกขวนาไม้บอกร้ายธรณีอาตมาแปลมาเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเฮาว่าการบัวบอกลึกตื้นม่วนแมนาที่ท่านกิริยาสอดสันดานสาดแสงซุ่มเสื้อว่าจะข่มขานเว้าบอกโง่เขาหรือฉลาดตินนาชาติเหี่ยวแห้งบอกข่มแหลงแห้งที่ดินดินจะดีก็รู้ได้ที่ต้นไม้คนจะดีรู้ได้ที่คำพูดที่กิริยาอาการพวกมารยาทที่นี่เราควรจะต้องมาคำนวณถึงว่าคุณภาพของคนดีนั้นจะเอาคนอย่างไรคนที่ซื้อเหล้ามาให้เรากินเอาเงินมาแจกเรายังถือว่าเป็นคนดีไม่ได้รวยก็ดีไม่ได้จนก็ดีไม่ได้รวยก็ดีได้จนก็ดีได้ถ้าหากมันมีคุณธรรมเวลาของเราจะหมดไปแล้วขอเล่งสักหน่อยเราควรจะเลือกบุคคลที่มีคุณธรรม7ประการเรียกว่าองค์ประกอบคุณสมบัติ7ประการมันจะเกิดความดีความงามความเจริญ1ปิโยน่ารักในฐานะเป็นที่สบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถามเป็นคนเป็นตะฮักเข้าไปใกล้สบายใจสนิทสนมเป็นกันเองไม่วางมาดเป็นเจ้าเป็นนายอยู่ตลอดตีนไม่ตีดินอะไรฮะอะไรฮะพูดกันยังไม่รู้เรื่องอันนี้ระวังให้ดี อย่างนี้เรามักจะได้แต่พวกนี้อะไรฮะอะไรฮะนั่งเก่งพูดภาษาเราก็ยังไม่เป็นกินข้าวจำประแดกกับเราก็ยังไม่ได้แล้วจะไหวยังไงข้อที่2คารุน่าเคารพในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งได้และปลอดภัยอันหนึ่งนั้นทำให้เราเกิดความสนิทสนมสบายใจแต่อันนี้ทำให้เราเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งแก่เราได้ปลอดภัยเข้าไปใกล้เขาเนี่ยโอ้ยสบายใจอบอุ่นใจคนอันที่สามภาวะนิยมน่าเจริญใจเป็นตะอ่อนซ่อนพูดภาษาอีสานเป็นตะอ่อนซ่อนน่ายกย่องในฐานะที่ทรงคุณความรู้มีภูมิปัญญาที่แท้จริงทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมปรับปรุงตนเองอยู่เสมอความรู้ก็ดีการประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตนเองเข้ากับเหตุการณ์สถานที่กับบุคคลได้ดีมากเลยคนนั้นเป็นคนฝึกตนอยู่เสมอเราเห็นแล้วควรเอาอย่างให้และลึกนึกถึงเอ่ยอ้างด้วยความซาบซึ้งภูมิใจ